для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Прытульна было ў Барановічавай кухні. Пахла цыбуляю селядцамі. Барановічыха сядзела на лаве і глядзела на мужчын. Парэзаныя на кавалкі селядцы з цыбуляю ляжалі на талерцы. Кварта гарэлкі была ўжо ў палавіне. Смачна жуючы селядцы, Вашыновіч гаварыў: «Вы, мужчынкі, тымчасове скажыце самі, чым я нядобры чалавек. Аб якой-небудзь кварце гарэлкі я не цануюся. У аўторак Павал на мяне бы узняў крык, што са мною меркавацца не можна. А тут усяго тымчасове было тое крыўды, што я падаў голас за Аляксандра. Раз ён злавіў быў гусака ў сваёй капусце, дык меў права выцяць гусака дубцом. Чорт жа яго ведаў, што якраз бо пападзе па галаве, што ад гэтага тымчасове гусак здохне. Чорт яго тымчасове матару бяры з гэтым гусаком разам. Няхай ён, Бог дасць, здохне другі раз. Тут не аб гусаку ход. Тут тымчасове, як той казаў, чалавек павінен праўды дайсці. От што, і скончана дзела, а не то што. Я тымчасове, братка Юлік, кумок ты мой, купіў цябе кабылку. А ты не захацеў барыша паставіць. Дык прыйшлося тымчасове мне ставіць. От, мужчыны няхай будуць сведкамі. Кума дастала каўбасы і сала, то няхай Бог дасць здароўя, то я сам селядцоў прынёс. Налівай, налівай, кумок. Як той казаў, нікалі было, нікалі будзе, абы Бог даў, кабылка жарабят вадзіла. Барановіч тут жа яго абнадзеяў: «Ты пра жарабята будь спакоен. Кабыла свае гадоўлі. Я табе благога не пажадаю. Што я, азіят які ці што? А я, кумок, гэтага не кажу. Будзьма здаровы. Дай Божа тымчасове, як той казаў, у добры час выпіць, і каб усё ішло чалавеку на карысць. Дай Божа. Я, кумок, гэтага не кажу, што ты мне благога жадаеш. Калі я, калі што тымчасове гэткае скажу, дык няхай са мною добрыя людзі і не гавораць, а мужчыны ведаюць. Праўда, Мацвейка?» «Праўда, на гэта тут няма чаго лішне гаварыць». «Ну, але, от, от, і Мацвей кажа, а пры людзях заўсёды лепш ўсё рабіць. Які дзе інтарэс, дык пры чалавеку яно іначай. Кабылка яна ніштаватая, і што ты, Юлік, пазваў сведкі Мацвея і Мікалая, дык ты тымчасове добры і зрабіў, вядома што. Мы, людзі памяркоўныя, не лішні тут у нас, што якое павінна заварвацца, значыцца, гэтае тымчасове адным словам і больш нічога. Будзьце здаровы, мужчынкі! Дай Божа, каб ты з кабылы карысць меў, каб ты, пакуль яна ў цябе і будзе, з яе цешыўся». Вашыновіч даеў селядца. Барановічыха прынесла яшчэ сала. «О, няхай бы тымчасове кума выпіла! Ой, дзе вы бачылі? Мне я тае чаркі ў галаве кружыць. Ой, што там, кумка, што гэта самі? От, давайте тымчасове вып'ем і тады сабе ляжаце адпачываць. На здароўе! Кабылка гэтая павінна быць добрая. Я і сам гэта бачу. Я яшчэ жараб'ём яе ведаў. А ты тымчасове ў мяне на будзе заўсёды, як мае быць дагледжана, лішне перасільваць работу яе не буду, замаладу. Бо што тымчасове за карысць, як у іншага там конь ледзьве каля жолаба стаіць. Ніхто яму не вінаваць, што ён такі гаспадар. А тым часам у камітэт першы ідзе, каб яму давалі, чорт таго тымчасове ўсім выстарчыць. Ты, Мацвейка, не думай, што гэта я пра цябе тут гаворку пачаў. Ты мне нічога кепскага не зрабіў, то што я лішне тут буду гаварыць? Дай Божа табе, каб як найлепей, я чалавек не зайздросны. Хе, давай, Мацвейка, вып'ем з табою, давай. Выпіць то яно можна. Але да чаго ты тутака гэты камітэт прыпяў? Ні да чога я яго і не прыпінаў, гэтага камітэту, і прыпінаць тымчасове не думаю. Я гавару проста. Я не пасаромеюся, каму сабе хочаш у вочы сказаць. Тут няма чаго вачэй заплюшчваць, як гэта іншы робіць. Я не такі. Раз я што тымчасове намерыў, я тут табе хоць што ты хочаш, а выкажу і не буду тут лішне мудраваць. Тымчасове. Праўда ці не, га? Ну, няхай жа ж мужчыны скажуць, га? Няхай мужчыны скажуць. А калі мне камітэт памог? Дык паспрабуй, пажыві ты гэтак, як я жыву. А тады пазнаеш. А на што мне пазнаваць тое, што да мяне не належыць? Ага. Да цябе гэта не належыць. Вядома, што не належыць, я да гэтага не дапушчуся. Ага. А я гэта сам дапусціўся. Ну, я не кажу, што і ты гэта сам. Ну, дык на што ты крыўдуеш? Я сказаць і не крыўдую. Ну, а як жа? А ніяк. Няхай тымчасове той крыўдуе, у каго якая крыўда, на каго і ёсць, а маё тут дзела старана. Дык чаго ты мне ўсё выгаворваеш? А хто гэта выгаворвае? Ніхто і не выгаворвае. Тамаш захварэў ляжыць хворы. То дай Божа, каб ачуняў. Ён табе немала дабра зрабіў, як пабыў у камітэтчыках. А што ты тут Тамаша ўспамінаеш? Прыйшлося да слова. То чаму не ўспомніць, калі яно так падыходзіць? Бо якраз. Ат! Што з табою гаварыць? А можаш сабе тымчасове не гаварыць. Ты за сведку пабыў. Як я у Юліка купіў здаровую кабылку, не хворую, як мае быць, то й дзякуй табе. Зроблена ўсё па-суседску. Юлік цябе пазваў, я паставіў барыша, бо мы гэтак у цане сышліся. Што тут лішні гаварыць? Я чалавек тымчасове такі, калі дзе што не так, я люблю лепш памаўчаць. От што, што, чуў ці не? Крываносы Мікалай заўважыў. Аб чым тут, браткі, ход? А тымчасове не аб чым. Дык на што гаварыць адзін насупроць другога? А жывы чалавек тымчасове можа і пагаварыць. Мацвей памух у гаворцы. О, языка не прывяжаш. Няхай мянціць, колькі ахвоты будзе. Ах, ой-ой-ой-ой-ой, які ты ўжо тымчасове святы, а? Ты за Тамаша пакрыўдзіўся, так? Я Тамашу кепскага не хачу і нічога на яго не скажу. Тамаш – святы чалавек. Ён захварэў, ляжыць цяпер хворы. То я ж кажу, каб Бог даў, паправіўся і пажыў яшчэ на свеце, бо чалавеку жыць трэба. На тое чалавек, каб жыць. Усё жывое на тое жыве на свеце, каб жыць, а чалавек яшчэ больш. Ён хоць бы сабе і гэты тымчасове тамаш. Сахаладзіўся, а чалавек ён стары, от яго і забрала. А што яму суджана, хто яго ведае? Наперад чалавек нічога не можа ведаць, ні я, ні ён, ніхто не можа ведаць, што заўтра можа быць. Гэта як свет светам, гэта заўсёды так, а ніхто ніколі гэтага не перайначыў. Як той тымчасове казаў, вышэй самога сябе не скочыш. Калі суджана памерці, дык нічога і не парадзіш, чалавек, памрэш. А калі суджана паправіцца, дык паправіся, а тым часам цяпер яно хоць і старому скажам, а пажыць самы раз. Хоць спакою на свеце няма, але яно... вайна перажылася. Но, праўда, невядома, што яшчэ будзе. У нядзелю на месце гаварылі, што Англія гатова надумацца. Ды нас Кітая сунуць, або, скажам, Польша. А гэтая, каб на яе агні, ой, сквапная горла яе, можна сказаць, пражорлівая, сэрца каменнае. Але калі яно на тое пойдзе, дык можа і адапхнецца гэтае, як той казаў, суседка. Мікалай заўважыў. А як гэта адапхнецца? А хто яе ведае? Ну, каб далей трохі, значыцца, то вельмі ж блізка расселася гадаўка. Калі што якое, дык яна і тут. Яна па апісанню сказанай даўней усё мяцяжы заварвала, дык думай, што і цяпер гэта тое самае, гэта ўсё панская штука. Гэта ўсё яны арудуюць, каб іх Бог даў агонь высмаліў там, дзе яны ёсць. Я на работу у двор хадзіў за маладу. Ну, тут яшчэ па адной засталося. Ай, давайте, о, перакулім па адной і пойдзем спаць. Падкруці, Юлік, агонь у лямпе, вельмі нешта пстрыкаць пачаў. Газы, мусіць, мала. Ай, ну, а як... ад Ганны, можа, якая тымчасове вестка прыйшла? Піша, што жыве нішто. А, вядома, што будзе жыць. От неяк жа будзе жыць. Вышыновіч устаў і пачаў падпярэзвацца. Барановіч сказаў, «Няхай жа табе мая кабыла пойдзецца». Ківаючыся ў бакі ад хмелю, Вышыновіч падышоў да Барановіча і пацалаваўся з ім. Ідучы дадому, Мікалай гаварыў Мацвею, «Эй, Вышыновічава дзяўчына, прыгажэйшая за Ганну і лепшая. От, з ёю дык некаму лепш будзе жыць». Мацвей з абыякавасцю ў голасе адказаў, «Можа, можа яно і так». Дрэнна аб'еджаная дарога глуха скрыпела свежым мёрзлым снегам пад палазамі. Алесь сядзеў на развалінах, выцягнуўшы ногі з боку над снегам. Клямусь стаяў уперадзе, моцна нацягваючы лейцы. «Пускай яе вольна!» – сказаў Алесь. Клямусь адказаў, «Трэба яе прывучыць да лейцаў. Так трудна аб'ездзіць. О, бач, бач, рвецца!» Жарабіца ускідала галаву ў гору і бегла, жуючы цуглі. Весело імчаўся паабапал саней снег. Клямусь раптам закрычаў, «Эй, эй, эй, з дарогі!» Сані Адно мільганулі за ўзгорак, і на ўзгорку засталася ісці сабе паволі Маня. Алесь адно ўспеў многазначнай усмешкай узмахам рукі да казырка прывітацца. Яна адказала на прывітанне такой жа усмешкай. Алесь яшчэ гукнуў: «Пачакай, Маня, падвязём!» Але яна пайшла, мусіць, не пачуўшы. «Верні назад!» – скамандаваў Алесь. Яна адышлася трохі ад узгорка, пакуль Клімусь прыпыніў жарабіцу, пакуль завярнуўся і дагнаў яе. «Садзіся, Маня!» «Гэта вы куліка ездзіце, ці што?» «Аб'язджаем жарабіцу!» «Бачу!» Яна была ружовая ад холаду, спрытна ўскочыла на сані, але злавіў яе рукамі і пасадзіў поплеч сябе. Клімусь абярнуўся і весела падмігнуў: «Куды ты, Маня, ідзеш?» «Да Александра». «Чаго?» «А, старыя там яшчэ справы». «А калі назад?» «Хутка». «Я цябе правяду». «Можа, не варта?» «Правяду, правяду». «Ну, добра. А дзе ж ты мяне спаткаеш?» «А, буду бачыць, як ісці між вуліцаю». Захватвала дух, так імчаліся санкі. Адно кружыўся і бег снег паабапал саней, з-пад капытоў узлятаў, дробна пабіты. Маўчалі. Алесь глядзеў на Маню. Яна трохі саромліва глядзела на дарогу, твар у яе быў шырокі, сінявокі, светлыя валасы выбіваліся з-пад канаплянай хусткі. Уся яна вабіла сваёй жаночасцю. І здавалася яму, што яшчэ больш прывабна яна ад таго, што такі гаматны на ёй ватовы кароткі чорны каптан і такая ж гаматная цёплая хустка. Яна павярнула трохі твар да яго і спаткалася з яго вачыма. Бліснулі дзявочым агнём яе вочы, і зноў яна пачала глядзець на снег, захопленая роўным імчаннем. Так моўчкі уехалі ў вуліцу. Яна злезла каля Александравай хаты. Алесь з Клімусём яшчэ праехалі раз па той жа самай дарогі. Клімусь спяваў. Алесь быў яшчэ пад улады радаснага ўражання ад нядаўняга спаткання з дзяўчынаю. Нейкая нецярплівасць апаноўвала ім. Нервова чакаў, каб хутчэй ісці з ёю разам. Яна не бавілася. Ён выйшаў ёй насустрач, і яны пайшлі. Не вельмі лёгка ісці было па неаб'езджанай дарозе. «Чаго ты спяшаеш так, Маня?» «Я не спяшаю. Можна павальней. Работы нагальнай дома няма». «Што ты робіш цяпер?» «Праду. Буду кросны ставіць неўзабаве. Калі вечарам прыходзь, Алесь, гуляць». «Калі?» «Хоць калі». Падмёрзлы снег рассыпаўся пад нагамі. Зялёны ядловец сыратліва спатыкаўся пры дарозе. Роўным было снежнае поле. Гаворка не ішла лёгка. «Раскажы што-небудзь, Алесь. Што ты робіш цяпер, чым займаешся?» «Ты раскажы». «Што ж мне пра сябе расказваць? Я ж табе гаварыла, праду, кросны пастаўлю, На вячоркі хаджу часам, вечарынкі бываюць. Весела ў нас у чучанах. У нас у чучанах дзяўчаты прыгожыя. Але зглянуў на яе твар. Праўда, што прыгожыя? А ты ж усіх не ведаеш. Ускінула вочы на яго, спаткалася з яго вачыма і больш яшчэ паружавела, сказала: «Чаго ты так прыглядаешся да мяне?» «Ты прыгожая». «Ну, але прыгожая». «Ты адно сама сябе не хвалі». «Але я сама і сябе і ганіць не буду». Абое засмяяліся. Маня зусім весела, але трохі задумённа. Яму хацелася быць блізка з ёю, далёка так прайшлі. Яна сказала: «Хіба вярніся ўжо, Алеська, прыходь гуляць». «Прыйду». «Калі прыйсці?» «Калі сабе хочаш». «Гэтымі днямі прыйду». «Глядзіш, глядзішка, прыйшоў». Развітваючыся, затрымаў яе руку ў сваёй. Скрозь халодны ад марозу пальцы адчуваў гарачыню яе цела. «Я яшчэ правяду цябе да таго ўзгорку». З радаснаю смешкаю яна кіўнула галавою. Сінія вочы яе слаўна абвеялі яго жаночую пяшчотаю. Развіталіся на ўзгорку. Зноў ён затрымаў яе руку, і нейкая маўклівая згода адразу ўстанавілася між імі. «Прыйду». «А я чакаю». Пайшоў назад, ахоплены радаснаю трывогаю нядаўняй блізкасці дзяўчыны і іхнім маўклівым разуменнем адно аднаго. Марознае паветра вясёлым хмелем кружыла галаву, пах ядлоўцу поўніў усё прасторнай прытульнасцю. Хацелася яму спяваць і бесперастанку ісці марознаю роўнасцю снегавога поля. Пайшоў хутка і адчуваў, як усё больш і больш узнімаецца ў ім бязмежнае збуджэнне. «Дзе гэта быў, Алесь? У чучанах? Але? Інтарэс які маеш? Але? Садзіся ў сані. Што ты маеш блытацца па гэтым снезе?» Алесь сеў. Барановіч цішэй пусціў каня. Ногі ў яго былі пакрыты і ўкручаны кажухом. «А я гэта ў Ніскавічах быў. Там, казалі, чалавек ёсць, што знае нейкае зелле ад раматусу. І так, калі ў каго ногі баляць, дае нейкія прымочкі». «І вам даў?» «Даў. Такое зелле, што я яго і не бачыў ніколі. Разам з каранямі. Мачыць у гарэлцы і нагу выціраць. Але ж, я ж, паверыш, ледзьве на сані ускаціўся, так мне баліць цяпер гэтая нага аж тузая. Ой-ой-ой, да сэрца боль даходзіць ужо каторы дзень. Гор стала ліха яму. Я без валенкаў на двор не выйду, кручваю яе суконкамі. У цяпле заўсёды гэтую нагу трымае, ўсё роўна нічога не памагае. Ай, трымціць неяк, рве, як бы хто яе свярдзёлкам карутіць. Ой, што ж ты зробіш, што ж ты зробіш? А ляжаць не пробавалі? Каб гэта ў пасцелі даць ёй спакою, можа яна натруджана вельмі. Ай, яно, можа, гэта і добра было б. Але ж ці гэта ж чалавеку лежыць? Жывы чалавек варушыцца павінен. От я ўжо думаю, у нядзелю ляжаць цэлы дзень паснедаю і лягу. А вы паспрабуйце з тыдзень паляжаць. О, хто яго ведае. Можа, прыйдзецца так, што каб і хацеў стаць, дык і не ўстану. Ай, вельмі ж разбірае. Здаецца б, на свеце не жыў такая боль. На ноч дык яшчэ горш. Ай, не дай Божа нікому добраму. От, я проста рвуся, каб рабіць што-небудзь. А тут няможна, няможна, я не магу рукі склаўшы сядзець. Я замаладу прывык да работы, я хоць сказаць і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая. Абы адно мокра і холадна на дварэ, дык боль пераходзіць у спіну. Тады сагнуцца не магу, так і варушуся, як слуп. Шануючы цябе, не магу і попортак падцягнуць. А жыць трэба і рабіць трэба. От, у мяне меншы хлопец, усю гаспадарку ўжо можа ўправіць, але хлопец хлопцам. Калі бацька не паглядзіць, не пакамандаю, дык яно ўсё і робіцца па канец рук. Ты сам гаспадарлівы хлопец, ты сам павінен ведаць. Тут трэба над усім гаспадарскае вока. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.